والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے. شعبان المعظم کے فضائل کے کیا کہنے. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو شعبان المعظم کیا ہے؟ اب کیا گیا، اللہ اعلم و رسوله اعلم، اللہ جانے اس کا، رسول جانے. فرمایا شعبان المعظم میں خیر کثیر کے شعبے نکلتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مسئلے نے کے بنائیاں شعبان المعظم میں نکلتی ہیں، تو گویا اس لیے اس کو شعبان کے حق کہا جاتا ہے. شعبان شعب سے بنا، شاید پہاڑ کا جو راستہ ہوتا ہے تو پہاڑ کی طرف جاتا ہے، اس کو کہا ہے. تو گویا خیر کثیر جو ہے وہ اس کا ایک سیلاب ہے، وہ مطلب یعنی کہ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے الحمدللہ. چنانچہ اس کی برکتوں کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ ابھی دفاع میں کیا فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم نے تین روزے رکھے اور افطار کے وقت مجھ پر متعدد بار، یعنی کئی بار درود شریف پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت دیتا ہے. یہ بھی فرمایا کہ اور مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون. ان 5 حروف کے علماء کرام نے پیارے پیارے مطلب معنی نکالتے ہیں. شعبان سے، شعبان کے شین سے، پہلا لفظ ہر شین ہے، شین سے شرافت یا شرف، عین سے علو، علو بنے بلندی، با سے بر نکلنے کی بھلائی، الف سے الفت، نون سے نور. گویا شعبان المعظم کی آمد تو کیا ہوتی ہے؟ شرافت، علو و بلندی، نیکی اور بھلائی، الفت اور نور کا ایک سما بن جاتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ بہت با عظمت اور با برکت مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اج رجب و شہر اللہ، اج شعبان و شہری، اج رمضان و شہر الامہ. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، بارگاہ رسالت میں ایک بار کیا گیا کہ رمضان شریف کے بعد کون سے مہینے کے روزے زیادہ افضل ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے. ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ آپ سارا ہی شعبان روزہ رکھتے. اور کیونکہ کثرت جو ہے نا وہ کل کے حکم میں آتی ہے, تو اس لیے زیادہ تر روایت یہ ہے کہ اکثر آپ روزے رکھا جاتے ہیں شعبان کے. آپ چاہتے ہیں تو پورے سال کے روزے رکھتے, لیکن امت پر مطلب یعنی کسی قسم کی مشقت نہ پڑنے پائے, تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا, آرام بھی کرنا اپنے آپ سوئے سب کچھ کیا. ورنہ حقیقت ہے کہ نہ اب اگر نہ ہی کھاتے آپ تو کھائے بغیر بھی آپ کے لیے گزارا ممکن تھا, ہمارے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں. پانی پینے کے لیے ہمارے لیے تو ضروری حاجت ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے کہ پانی نہ بھی پیے تو چل جائے. قوم مثال کی مثال آپ سے سامنے سواری بھی آپ نے فرمائی تو آپ سواری کے محتاج نہیں, سواری کو شرف بخشنا, سواری کو شرف بخشا. فرمائیے کہ اگر سواری کی احتیاط کی تو آپ کو شاید علم ہوگا کہ قدرت المنتہا تک تو براق آپ کے ساتھ رہا, سفر معراج ہے. قدرت المنتہا کے بعد جب آپ نے سفر کیا تو ساتھ جانا, تم ماں جا دی پھر مجھے اوپر لے جائیں گے. ایک رواج میں رف رف کا ذکر ہے, لیکن رف رف بھی کچھ ساتھ رہا بھی وہ بھی نہ رہا, پھر آپ تھے آپ کا رب آپ کا سفر. تو یہ کہ اللہ کے حبیب نہ کھانے کے محتاج, نہ پینے کے محتاج, نہ سواری کے محتاج, نہ سونے کے محتاج, یہ سارے مطلب معاملات ہیں. اس کے لیے یعنی یہ گویا آپ نے معمولات بنائے کہ امت کو یہ سارے آداب آ جائیں, اور سنتی سمجھ کر اس فعل کو کر دیا گیا. میں کہتا ہوں اگر کوئی پانی پیتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پیا, اور یہ سنت ہے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب اس کو ملے گا. کھانا کھاتے وقت نیت کر لے کہ کھانا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھایا, ان شاء اللہ اس کو کھانے کا بھی ثواب ملے گا. کھجور کھاتے وقت نیت کر لے کہ کھجور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کھائی, میں اس کی روایت میں بہت زیادہ مشہور ہوں, تو کھجور اگر نیت سے کھا لیں گے آپ تو آپ کو سنت کا ثواب ضرور ملے گا. بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ میں وہ فرماتے ہیں کہ میں کھائے پیے بغیر چاہوں تو میں زندہ رہ سکتا ہوں, کھائے پیے بغیر میں چاہوں تو زندہ رہ سکتا ہوں, مجھے اللہ نے اپنی روحانی طاقت بخشی ہے, لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کہ کھائے پیے بغیر زندگی گزارنا یہ سنت نہیں ہے. اور میرے نزدیک سنت پر عمل کرنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ ان کی سوچ تھی بزرگوں کی. تمہارا یہ کہ ہم تو بڑے نصیب والے ہیں کہ سنتیں بڑی آسان آسان ہیں, ان پر عمل کرتے جائیں تو ہمارے نیارے ہوں, اور اس کام کو بمطابق سنت کریں, کھائیں بھی سنت کے مطابق, پیئیں بھی سنت کے مطابق, سونا بھی ثواب سنت کے مطابق سوئے, سنت کی نیت سے سوئے. ہے نا, نیت وہی دل کا ارادہ, جہاں جہاں دل کا ارادہ ہمارا درست ہو گیا میرا ہی پار ہو گیا. ہمارا تو ہمارا میرے محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہ پورے سال کے روزے آپ نہیں رکھتے, اسی لیے کہ امت کو مشقت نہ پڑے کہ وہ کھائے بھی پیے اور ان کے لیے آسانی رہے. تو البتہ کوئی رکھے تو وہ گناہگار بھی نہیں. تو شعبان المحرم میں بھی آپ پورے مہینے کے روزے کی روایت ضرور ہے, لیکن اکثر روایتیں اسی پر ہے کہ آپ اس میں سے اکثر دن کے شعبان کے روزے رکھا کرتے ہیں, لیکن اگر وہ پورے رکھے تو سبحان اللہ, اس کے لیے کوئی منع بھی نہیں, بلکہ ان شاء اللہ خیر ہی خیر ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا ان شاء اللہ. تو آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے, کیا بات ہے کہ شعبان میں آپ بہت زیادہ روزے کا اہتمام فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں آزار پیش ہوتے ہیں, تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمر جب بارگاہ خداوندی میں پیش ہو تو یہ روزے سے. آپ کی سوچ پر قربان ہے, اللہ ہمیں بھی مدنی سوچ دے دے کہ اللہ کے حبیب پسند کرتے ہیں کہ اعمال روزے کی حالت میں پیش ہو, اور ہم بدنصیب پسند کرتے ہیں کہ فلمیں دیکھتے ہوئے اعمال پیش ہو. سامان فلم بھی تو دیکھتے ہیں, تو یہ بھی تو پیش ہوتا ہوگا کہ صحابہ نے اعمال پیش ہو رہے ہیں اور فلمیں لکھی ہوئی ہیں, داڑھی منڈانا لکھا ہوا ہے, خشخشی بنانا لکھا ہوا ہے, انگریزوں کی طرح ننگے سر رہنا لکھا ہوا ہے, ٹیڈی کپڑے پہننا لکھا ہوا ہے, جھینگا مچھلی کرنا لکھا ہوا ہے, بد نگاہیاں کرنا لکھا ہوا ہے. ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں تالے پیش ہو رہے ہیں کہ رشوت کا لین دین بھی لکھا ہوا ہے, سود کی آمد و شد بھی لکھی ہوئی ہے, ماں باپ کو ستانا بھی لکھا ہوا ہے, اپنی اولاد کو مار مار کر دھاری اور امامے سے روکنا بھی لکھا ہوا ہے, سنتوں کے اجتماع سے روکنا بھی لکھا ہوا ہے. افسوس, لیکن انشاءاللہ ہمارے اعمال اس حال میں پیش ہوں گے کہ ہم لاہور کے اجتماع میں ہوں گے انشاءاللہ, ہمارے اعمال اس حال میں پیش ہوں گے انشاءاللہ کہ ہمارا نواز سنت کے مطابق ہوں گے, ہمارے اعمال انشاءاللہ اس حال میں پیش ہوں گے ہمارے سر پہ امامہ بھی ہوں گے, ہمارے اعمال اس حال میں پیش ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم داڑھی مبارک سے بھی آراستہ رہیں گے, ہمارے اعمال اس حال میں بھی انشاءاللہ پیش ہوں گے کہ ہم روزے سے بھی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو مہاراج یہ مجمع سوچ کی بات کر رہا ہوں, یہ مہینہ بڑا نازک ہے, اس مہینے میں مطلب یہ کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ماہ رمضان کی, ماہ شعبان کی جس نے تعظیم کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس نے شعبان المعظم کی تعظیم کی اس نے گویا میری تعظیم کی. تو آپ کو سب تعظیم کرنے والے لوگ ہیں, ادب والے لوگ ہیں, یہاں تو جمائی اہل محمد ہوتے ہیں, تو میرے میٹھے مدینے کے دیوانوں, مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کٹ مرنے والوں, یہ آپ کو کب دیکھ دیتا ہے کہ اس تعظیم والے مہینے میں آپ فلم بھی دیکھ ڈالو, اس تعظیم والے مہینے میں آپ کی نماز بھی کرنا ہوگی, اس تعظیم والے مہینے میں آپ کی شکل انگریزوں جیسی رہے, کافروں جیسی رہے, ہندوؤں جیسی رہے. میں داڑھی منڈانا جس حدیث شریف میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ داڑھی منڈانا, داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں جیسی صورت مت بنو, یہودی دشمن. انشاءاللہ یہاں ایک بھی اللہ کرے گا ایسا بیوقوف نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت والی سنت کو اس با عظمت مہینے میں کہ جس کی تعظیم کرنا رسول اللہ کی تعظیم کرنے کے مترادف ہے, وہ اپنی شکل یہودیوں کی بنائے, غصہ تو آیا ہوگا. تو آپ لاہور سے یہ پڑھو کہ وہ غصہ آپ کو شیطان دلا رہا ہے, لیکن عقل مند تو وہی ہے کہ جو اپنی آخرت بنائے, اللہ کے حبیب کی سنتوں کو اپنائے. اب اس کو بھی مسکا لگانے کے لیے عقل مند تو کہنا ہی پڑتا ہے, جو بالکل شوٹیج بوٹیج ہو, آدھا ننگا ہو, کمیز پیٹ میں ڈالے, انگلش کی طرح ننگے سر, بال انگلش ہو, بالکل صفا چکو, نماز دیکھنا پڑتا ہو, داد اس کی بھی دینی پڑتی ہے اس معاشرے میں. لیکن صحیح بات یہی کہ عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے حبیب کی سنتوں کے راستے پر چلے, ورنہ ہم اگر عقل مند کہتے بھی ہیں تو اس کو یہی خوشامد کے طور پر کہنا پڑتا ہے, ورنہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہی عقل مند ہے جو مطلب اس مختصر سی دنیا کو عارضی, دنیا کو عارضی ہی سمجھے, ورنہ عارضی دنیا کو عارضی سمجھتا کون ہے, سبھی مستقبل روشن کرنے کے چکر میں, اور مستقبل روشن کرنے کا چکر ایسا بابا کہ آخرت روشن کرنے کے چکر کسی کو نہیں, سارا چینل جو ہے پورا دنیا کا, ہمارا تعلیم وہ بھی دنیا بھی, کاروبار پھر وہ دنیا بنانے کے لیے, اس دنیا بنانے کے لیے چونکہ اس کے حرام حلال کی تمیز نہیں رہی, اگر صرف دنیا بنانے کے لیے نہ ہوتا تو ہم حلال کو بھی کماتے, حرام کی طرف نظر بھی نہ ہوتا. تو مانا یہ کہ میرے محترم اسلامی بھائیوں, داڑھی منڈانا یہ سنت نہیں ہے, حرام ہے. داڑھی رکھنا وہ بھی ایک مٹھی کم از کم رکھنا, خشخشی رکھنا یہ تو بڑی بےوقوفی, داڑھی منڈانے سے بڑی بےوقوفی, اس لیے کہ داڑھی منڈانا تو حرام ہے, سبھی داڑھی منڈا کہتے ہیں, آپ چھوٹی رکھتے ہیں لوگ آپ کو مولانا سمجھتے ہیں اور دنیا کو دھوکا دیتے ہو, ہے نا, تو آپ چھوٹی رکھو بڑی رکھو لوگ آپ کو بابا جی کہتے ہیں, تو بڑی رکھ کر ہی بابا جی کہلاؤ, چھوٹی رکھ کر کیوں بابا جی کہلاتے ہو اور لوگوں کو مطلب اشاروں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہو, آپ خود چھٹ فہمی میں رہتے ہو کہ میں داڑھی والا ہوں, کیونکہ داڑھی منڈانا اور چھوٹی رکھنا دونوں ایک ہی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی والا غائب کر دے, نہیں, بنیاد ڈال دیے تو اس پر عمارت قائم کرو, لوگ چھتر مطلب لے کے وہ پلر رکھتے ہیں, ان شاء اللہ اپنے مرکز پر بھی اپنے رکھیں گے پلر اوپر, ہے نا, مرکز کے پلر ان شاء اللہ مضبوط بنائیں گے, مگر فی الحال ایک ہی چھت بنائیں گے, آگے چل کر جب ضرورت پڑے تو یہ کہ ہم اس پر اور عمارت قائم کریں گے, تو وہ تھوڑی اثر مند ہے کہ جو پلر پر رکھے اور چھت پر ہی گرا دے, نہیں, اس پر دوسری چھت بنے گی, تو آپ نے پلر لگا دیے, بنیاد ڈال دی, اس کو بڑھاؤ لگے بالکل پوری منظم کرنا, ٹھیک ہے, غصے میں آ کر منظم نہیں کرنا. تمہارا محترم اسلامی بھائیوں, یہ تعظیم والا محرم ترین مہینہ ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کیا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اس قدر روزے رکھتا کبھی نہیں دیکھتا جتنا آپ شعبان رکھتے ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس سے لوگ غافل ہیں. یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں نے پسند کیا کہ میرے اعمال بارگاہ خداوندی پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. شب برات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتوں کی ایک عید ہوتی ہے. جس طرح ہم لوگوں کی عید ہوتی ہے, وہ دو عیدیں مشہور ہیں نا, بقر عید اور میٹھی رمضان کی عید الفطر. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ فرشتے کیونکہ سوتے نہیں ہیں تو اس کے عیدیں جو ہے نا رات میں ہوتی ہیں, اور اس میں ایک رات جو ہے لیلۃ القدر اور دوسری عید کی رات ہے شب برات. اور پھر مثال دی کہ ہم لوگوں کی انسانوں کی جو عیدیں ہیں وہ بقرعید ہوں گی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے شعبان المعظم میں تین روزے رکھے, جو تین روزے رکھ لے تو ایک منادی ندا دیتا ہے, اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے تمام درختوں کے پتوں کے عوض ہر ہر پتے کے بدلے 50 نیکیاں عطا کی ہیں, اور ہر دانہ کہ جو زمین سے اگتا ہے ایک دن کی عبادت کا ثواب, ہر دانے کے بدلے ایک ایک دن کی عبادت کا ثواب, اور ہر روزے کے عوض 1000 نیکیاں دی گئی, اور قیامت کے روز تجھے پیاس نہیں لگے گی, تو عرش خداوندی کے سائے میں ہوگا. شعبان المعظم کے صرف تین روزے رکھے گی تو کتنے فضائل, تو جو پورے شعبان کے روزے رکھے گا اس کے لوگ ہمارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بعد بزرگان دین کا کون ہے وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں شعبان میں روزے رکھو, اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. تو جس نے اس مہینے کی تعظیم کی گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی. جیسا کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے, حضرت نبی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ خود حضور سیدنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے, جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی, اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت کو ذخیرہ ہو جاؤں گا. اب جس کی مرضی ہو تعظیم کرے, جس کی مرضی ہو ڈرامے دیکھے, فلمیں دیکھے, داڑھی منڈائے, نمازیں نہ پڑھے, گالیاں مکے, جھوٹ بولے, حرام روزی کمائے, سب کچھ خود نصیب نصیب کی بات, لیکن یہاں آتے ہی الحمدللہ مقدر والے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ تعظیم ہم مل کر کرنے میں کامیاب ہوں گے, اللہ کی مدد ہے, اس کے پیارے حبیب کی مدد ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شعبان المعظم کی 9 چندی جمعرات جو آج گزر گئی اور آخری جمعرات ابھی باقی اگر زندہ رہے تو ملیں گے, جو شعبان کی 9 چندی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, فصل لینے کا وعدہ کرنے والا کے لیے یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کے جنت میں داخل فرمائے گا. جس نے رکھی تھی اس کی بشپتی بھی رکھا تھا, جو پچھتائے گا وہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ثواب لے لے تو کیا بھائی. جو جس کی جمعرات گزر گئی روزہ نہیں نصیب ہوا وہ روئے روئے اور بہت افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب دے دے, تو اس کی رحمت سے کیا بھائی ہے. اور ابھی سے آخری جمعہ تک کی نیت کر ڈالی. اگر خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ ہو گیا, نہیں رکھ سکتے, ایسی کوئی شرعی مجبوری آ گئی, موت واقع ہو گئی, تو نیت دل کا ارادہ کیوں دیکھا. اس لیے انشاءاللہ آپ کو آخری جمعہ رات کا ثواب مل جائے گا. اور نیت نیکی کی نیت میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ نیت کرتا ہے اس کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے, تو آپ کو نیت کا ثواب انشاءاللہ میں نہیں جائے گا. سب لوگ نیت کرنے کے آخری جمعہ رات کا انشاءاللہ روزہ رکھنا چاہیے. علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ ولا نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی پہاڑ سے گزرے, وہاں بہت بڑا سفید پتھر نظر آیا. آپ پر متعجب ہوئے, پھر پھر کے اس کو ملاحظہ فرمایا تو آواز آئی, اے عیسیٰ تم اس سے تعجب کرتے ہو, میں تمہیں اس سے بھی تعجب خیز بات نہ بتاؤں. عرض کیا مولا ضرور بتا. چنانچہ وہ پتھر جو تھا وہ شک ہو گیا, اور اس میں سے ایک بزرگ جن کے ہاتھ میں سب جو ان کا اچھا تھا وہ ظاہر ہوئے. وہاں ایک انگور کی بیل بھی لگی ہوئی تھی. وہ بزرگ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے اپنا روزانہ رزق جو ہے پتھر میں مل جایا کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ آپ اس پتھر میں کب سے قیام فرمائے. عرض کیا یا روح اللہ علیہ السلام, مجھے 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر عبادت کرتے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام بہت متاثر ہوئے, بہت متعجب بھی ہوئے, اور عرض کیا یاد نہ نیک آدمی, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی بڑھ کر نیک بندہ 400 سال اور پتھر میں یا سوئی کے ساتھ خدمت سے عبادت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا روح اللہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی امتی اگر شب برات کو 2 رکعت ادا کر لے تو وہ ثواب میں اس سے بھی بڑھ جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا رش کیا اور سنا کاش میں بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا جاتا. تو آپ نے دیکھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امت مصطفی کا رتبہ کتنا بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر نعوذ باللہ, اس کے معنی یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم لوگ ڈر گئے, نہیں, نبی افضل تھا, صحابہ سے بھی نبی افضل ہے. مرنے کی جتنی امتیں جو ہوئی ہیں نا, ان میں سب امتوں میں یہ امت مقام و مرتبے کے لحاظ سے افضل ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی پاک افضل ہے تو نبی افضل, ہمارے آقا کے صحابہ جو تھے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں سے افضل ہے. اسی طرح امت ساری امتوں سے افضل ہے. ہمارا یہ کہ ہم نہ پکڑے, ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہماری یعنی کہ اتنی بڑی الحمدللہ مطلب عظمت ہمیں عطا کی گئی, اتنا بڑا انعام ہمیں دیا گیا کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا اور وہ بھی اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. اگر ہم معاذ اللہ سکھ کے گھر پیدا ہو جاتے, انگریز کے گھر پیدا ہو جاتے, ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے, ہم کیا کرتے. کیونکہ ہم جو مسلمان ہوتے ہیں تو سیدھی بات ہے, ہمیں تو ورثے میں اسلام ملا, ماں باپ مسلمان تھے مسلمان, ورنہ ہم نے تو شکایت کوئی ہوگا ہی کہ جو خود جد و جہد کر کے اسلام کو جس نے مطلب میں نے حاصل کیا مانی, بلکہ اسلام مل گیا مل گیا ورثے میں, باقی پڑی کسی کو بھی نہیں کہ اسلام لے کر محفوظ بھی جانا ہے, ایمان لے کر محفوظ دنیا سے جانا ہے. پڑی آپ کی اتنی سی مطلب نوٹوں کی گڈی ہوتی ہے نا, گنا پاتے فوٹو اس کو آپ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, یاد رکھو گے تو جیب کٹ جائیں گے, نہیں اتنی اس کی حفاظت کرتے ہو آپ. لیکن میرے محترم اسلامی بھائیو, ایمان کی حفاظت کی کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں, بس مسلمان ہے مسلمان ہے سلام, باقی جس کو مرضی ہے وہ کفریات پر چارج ہے الحمد للہ. لیکن خاص کر جو کالجز کا ماحول ہے اس میں اس قدر الٹی سیدھی تحریکیں چل رہی ہیں, المان ایریا قسم کے مطلب یعنی کہ پروفیسر اس میں ملتے ہیں جو بالکل یعنی کہ اسلام کے خلاف تو امام سے اتنی سازشیں ہو رہی ہیں کہ میں کیا بتاؤں, کیسے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ بولیں گے مطلب یہ پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتا, حقیقت میں بہت برا حال ہے, اسلام کی کسی کو نہیں پڑی, بالکل نہیں پڑی, کسی کو احساس نہیں. مجھے اتنا ڈر لگتا ہے علماء کے سپورٹ سے کیونکہ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مرفوضہ شریف میں نے پڑھا, کیا فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا اس کا ایمان موت کے وقت سلب کر لیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے, جیسے میں نے کیا کہ آپ جنہ صاحب کے فوٹو کی گڈی تو آپ ادھر دل سے لگا کر رکھتے ہو, سامان کے حفاظت سے تجوری میں رکھتے ہو, سات تارے لگاتے ہو, باڈی گارڈ آپ کو کھڑے کیے جاتے ہیں, پھر بھی ڈاکو لے جاتے ہیں, پھر بھی لے جاتے ہیں, اس کو مار کے چوکیدار کو لے جاتے ہیں, گھر والوں کو مار مور کے مطلب باندھ بوندھ کے مطلب لے جاتے ہیں, دنیا کے مال کی اتنی حفاظت کرنے کے باوجود چور چھین جاتا ہے, ڈاکو چھین جاتا ہے. تو ایمان کی چوری کرنے والا تو نظر بھی نہیں آتا, ڈاکو تو نظر آتے ہیں, اس کے لیے باڈی گارڈ رکھے جاتے ہیں, اگر وہ مطلب یعنی کہ لاشن کو لے کر آتا ہے تو کم از کم ریوالور آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے, ہے نا. تو اس طرح وہ تھوڑی بہت مطلب ہاتھا پائی کا امکان رہتا, لیکن شیطان جو مطلب ایمان کا چور ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. حدیث میں فرمایا کہ وہ خون میں رگوں کے ساتھ تیر ہے, تو آپ اندازہ لگائی کہ ایمان کی تو کسی کو پڑی نہیں, تو جس چیز کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے وہ ابھی محفوظ ہو بھی جاتی ہے, جیسے آپ پیسے سنبھال کر رکھتے ہو تو رہ بھی جاتے ہیں, اور آپ اپنی نوٹوں کو اگر یوں لے کر جاؤ تو 100 کی نوٹ کو یوں لے کر آپ گھر تک یوں لے جا کر ٹرائی کر لینا کہ شاید دو چار زخم بھی آ جائیں گے چنا کے چنا, ورنہ صرف صفائی کو شروع کرانا, تو آپ اتنی بے وقوفی کریں گے نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ تجربہ تو وہ کرے جس کو مطلب ان کے سمجھنا ہو, تو آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ چھین جائے گا. تو جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی وہ چھین بھی جاتی ہے, تو ایمان اس کی بھی اگر حفاظت نہیں کی گئی تو شیطان چھین لے گا, تو اس کی عبادت کی کوشش کی کسی کو پندے نہیں پتا کہ ڈاک لیکچر ہو کہ کھوپڑی میں لیا تو وہ تو سنتا ہی نہیں. یہ باتیں تو بندوں کو سننے کے لیے مطلب ہے نا کہ کڑی بھی نہیں, یہ باتیں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ایمان کی عبادت کرو, تو پھر کہیں گے کس طرح ایمان کی عبادت کریں, تو یہ بھی باتیں کس طرح ایمان کی عبادت کریں, کون سی تجوری میں اس کو رکھے, کون سا تالا لگائے اس کو جس کی چابی شیطان نہ کھول سکے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ مذہبی مطالعہ ہونا چاہیے اور صرف علماء حق کی کتب کا مطالعہ ہوتا ہے. اب یہ کہ آپ سب کی کتابیں پڑھو گے تو آپ تو کہیں جا ہی نہیں رہو گے, وہ لشکر لے جاؤ گے. ایک ہی مطلب ہے جو اہل حق ہے ان کی کتابیں پڑھی جائیں اور اہل حق کی صحبت اختیار کی جائے اور اچھے ماحول میں مطلب ہر وقت مطلب ہے کہ وقت گزارا جائے, ایسے کلنڈرے اور اس سے دوستوں میں ہرگز نظر آ جائے. جیسے ہمارے کئی تو میں دیکھتا ہوں اسلامی بھائی کہ وہ بےچارے آتے رہتے, وہ چاہتے ہیں داڑھی رکھے امامہ پہنے, لیکن صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتے, ان کے دوست سے پھر میں سمجھاتا ہوں کہ ایسے دوستوں کو ڈالو چولہے میں جو تمہیں نماز سے روکتے ہیں, داڑھی سے روکتے ہیں, امامے سے روکتے ہیں, تمہیں یہ دوست دیں گے کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے برباد ہو جائے بندہ اور قیامت کے دن ہاتھ بن کر کہے یا وہی لتا لم تفظ فلان خلیلا, آئے افسوس کاش کے فلاں کو دوست نہ بناتا, یہ دوست تو تمہیں داڑھی منڈانے پر مجبور کرتا ہے یا تمہارا مذاق کرتا ہے, تمہارے اندر غیرت ہے, خدا کی قسم غیرت کا ایک چیتا بھی ہوتا تو ایسوں سے کبھی دوستی نہ کرتے جو تمہاری سنت تمہارے محبوب سے سنت کا مذاق کرتا, تم اس سے دوستی کرتے, تمہارے باپ کی جو نقل اتارے تم اس کا ظاہر کے مطلب ہریا بگار دوست, تمہارے والد صاحب کی جو نقل اتارے اس کا مذاق اتارے تمہارے والد صاحب کا تم اس کا اولیہ بگاڑ دو گے, اور اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو مذاق اڑاتا ہے تم اس کو جو بغل میں لے کر جاتے ہو تمہیں جھوٹ مرنا چاہیے. تمہیں مدنی سوچ مل جاتی تم کسی سے دوستی کرتے ہی کیوں, اسلام میں ذاتی دوستی کا تصور بھی کہاں ہے. اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا, لیکن میں نے تو اللہ کو دوستی کی, تمہارا لے کے دوستی بھی اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے, ذاتی دوستی تو ہونی نہیں چاہیے. اور پھر ان جلندروں اور ہمارے لوگوں کی دوستی توبہ توبہ توبہ, حضرت سیدنا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے, مزید فرماتے ہیں کہ مارے بد یعنی برا صاحب تجھے ڈسے گا تو زیادہ تو تیری جان دے گا, مگر یار بد یہ تیرا ایمان دے گا, یار بد کی صحبت میں تیرا ایمان برباد ہو جائے گا, تیرے کو کانوں کان خبر بھی نہیں پڑے گی. اس لیے مطلب یہ کہ تم کو مصیبت ہے جو آپ کو دین سے روکے خلاص اس کا واسطہ کیا جو ہمارے آقا کی سنت کا مذاق اڑائے جو ہمارے دین کا دشمن ہو جو ہمارے مذہب کا مخالف ہو اس سے واسطہ کیا وہ ہمارا لگتا کیا ہے خواہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو اگر وہ اللہ کے حبیب کی سنت کا مذاق اڑائے تو ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے یہ بھی بات ہے تو اس لیے دوستی اور محبت اسی سے ہوگی جو اللہ رسول سے محبت کرے گا سمجھ میں آنے والی بات ہے تو بہرحال میرے محترم اور پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی خدا را مدنی سوچ پیدا کرو اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ بناؤ ورنہ شیطان مرتے ہوئے ایمان لے جائے گا کانوں کان خبر بھی نہیں پڑے گی بالکل معمولی معمولی چیزوں کی حفاظت کرتے رہو میں تو بجا سکتے ایمان کی حفاظت تو اچھی صحبت میں اچھے ماحول میں رہے گی اور کسی اچھے اور معتبر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کے پاس بھی اپنا ایمان مطلب رکھوایا جا سکتا ہے جیسے میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا مدینہ پاک میں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ میرا ایمان تو میں نہیں سنبھال سکتا آپ سنبھالیں تو اللہ کے حبیب کے پاس امانت اپنا ایمان ہے یہ میری سمجھ رکھوایا جا سکتا ہے جیسے میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا مدینہ پاک میں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ میرا ایمان تو میں نہیں سنبھال سکتا آپ سنبھالیں تو اللہ کے حبیب کے پاس امانتاً اپنا ایمان ہے یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو اور سرکار نے جب ایمان ہمارے ہمیں ایمان کیا بھی انہوں نے سنبھالیں گے بھی وہ تو مسئلہ نہیں کہ ہمارا ایمان کو چھین لے اسی طرح مجھ سے جو وابستہ ہے میں نے ان کا ایمان بھی ہمارے اوپر رکھوا دیا کہ سرکار مجھ سے جو وابستہ ہے ان کا ایمان بھی آپ سنبھالے قیامت تک جو مجھ سے وابستہ ہوں گے ہوتے رہیں گے ان کا ایمان بھی آپ سنبھالے تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں اپنا ایمان اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں یا کسی معتبر جس سے ہماری مطلب عقیدت وابستہ ہو واقعی وہ شریعت کا پابند بھی اس کے ہاتھ سے مطلب یعنی کہ سپرد کرنا چاہیے اور اس سے وابستہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ٹیمسی والوں کو ہم نے دیکھا کس کے مارنے نکلتے ہیں نا تو جس کے گلے میں لائسنس کا پٹا ہوتا ہے اس کو وہ زہریلا چیز سننے کی لاتے ہیں بغیر لائسنس کے کتوں کو کھلا دیتے ان کو مار دیتے ہیں اور لائسنس والا کتا جو ہے محفوظ رہتا ہے تو اسی طرح ہمارے گلے میں بھی اگر کسی کا لائسنس ہوگا ہم سیدنا وقت اعظم ابھی اللہ کرم کے حوالے کر دیا اپنا ایمان ان کے ہاتھ سے ہاتھ دے دیا تو پھر ان شاء اللہ مطلب یہ کہ وہ شیطان جو ہے وہ زہریلا چیز سن نہیں کھلائے گا وہ ڈرے گا کہ اس کو کھلائیں گے ان کا گلے پڑ جائے گا تو یہ سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ مدنی سوچ اور مدنی زاویہ فکر ہم سب کو عطا فرمائے تو بہرحال محترم سائیں بھائیوں شعبان المحرم کے بہت زیادہ فضائل ہیں بہت زیادہ فضائل ہیں اور خصوصاً شب برات کی فضیلت سے تو کیا کہنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو تو اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پھر بے شمار لوگ شب برات کو آزاد کیے جاتے ہیں دوزخ سے لیکن چند نام بتائے سرکار نے کہ اس قسم کے لوگ اس رات کو نہیں بخشے جاتے وہ بدنصیب اور محروم لوگ کون ہیں ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی چھ قسم شخص ہیں ابھی سے شرابی ہیرن پینے والوں چرچیوں بنگڑیوں غور سے سن لو شراب کا عادی ماں باپ کا نافرمان یہ نہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں داڑھی منڈا اور تم نے نہیں منڈائی تو نافرمان ہوگا اب وہ اللہ کے نافرمان ہے آپ کو کچھ نہیں ماں باپ وہی آپ سے کہا کہ دہی لے کر آؤ اور آپ گھڑی کر بھی نہیں جاتا تو اب آپ نافرمان تو جو مطلب ہے کہ شریعت کے معاملے ماں باپ روکے اور آپ نے احسن طریقے پر نہیں مانے گی اس پر آپ مار دھار اور گانے گلو جو ہنگامہ اور بھاڑا ہوئی کر دوں پیار سے آپ کہہ دیں کہ یہ تو اللہ کے حبیب کی سنت ہے اور میں اس میں نہیں مانوں گا باقی جو کام نہیں ہے آپ کام بھی کریں ان کی خدمت بھی کریں جن میں دو بار ہاتھ چومیں یا بازار قاضی سے کھڑے ہو جائیں وہ داڑھی نہیں انشاءاللہ آپ کو جھٹکوں کی نہیں جا سکتے ہیں آپ ماں باپ سے اڑی کر سکو پھر خراب نرمی سے حکمت عملی سے پیار سے ان کا بیچاروں کا ذہن نہیں ہے ان کو مطلب یہ ماحول نہیں ملے سارے ذرائع ابلاغ کے اسلام کے خلاف لگے ہوئے نہ ٹی وی میں ان چیزوں کی ترغیب ہے نہ ریڈیو میں نہ اخبار میں ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں اس لیے آپ اگر ان کا ذہن کیسٹوں کے ذریعے بناؤ گے نا ہماری کیسٹیں سنا سنا کر ان شاء اللہ خود کہیں گے کہ آپ یہ کرو اور مجھے بھی کبھی کبھی لے جا کر بول جانے ان شاء اللہ دوبارہ یہ کہ شراب کا عادی والے بہن کا نافرمان زانی عادی زانی قطع تعلق کرنے والا مسلمانوں سے مطلب یعنی کہ کتی کرتے اپنے اگر کتی کہتے ہیں تو یہ کہ بلا وجہ شرعی حشر نہیں کوئی عذر ہے کہ اللہ مطلب ہے کہ اللہ رسول کا مخالف ہے، صاحب کرام کا دشمن ہے، یا کوئی مطلب اس میں مذہبی خرابی ہے، یا کوئی ایسی خرابی ہے جس سے مطلب ہے کہ نقصان پہنچتا ہے. اگر ہے چیز تو اس سے تو کون کہتا ہے یہ کام بڑھ جاتا ہے اس کو بغل میں لے لیے. میں آپ کو پہلے ہی منع کرتا ہوں جو آپ کو فلموں میں لے جائے نمازوں سے روکے اس کی تو گلی گلی مسجد رکھ تو اس سے دور لینا یہ تو الٹا مطلب لازمی ہے کہ بڑی صحبت سے بچو. صرف یہ کہ ایسے ہی دنیاوی طور پر ان کی چینج ہو جاتی ہے اس سے مراد انا کا جو مسئلہ بنا لگے تو قطع تعلق کرنے والا. اور اگر غور کریں گے تو ایسے کئی آپ کو یاد آئیں گے جن سے آپ کی جو ناراضگی وہ بلا ہوگی تو شرعی عذر نہیں ہے. یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا مجھے ڈپ نہیں کرائی تھی، مجھے اس کی شادی میں دعوت نہیں دی تھی اور میرے یہاں میت ہو گئی تو یہ گھر پہ آیا نہیں، میری خاصیت نہیں کہ سنا. یہ مسائل نہیں کہ آپ اس سے مطلب ہاڑا ہونی کر دو اور مطلب غریبان پکڑ لو اور مورچہ بندی کر لو اور بالکل سارے رشتے منقطع کر دو. یہ کوئی ایسی مطلب شرعی وجہ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ رشتہ مطلب منقطع کرو. کتنا قطع تعلق کرنے والا جو خود بار کتنے بار سے کتنے بار جو یعنی کہ کہیں ہو گیا تو جتنے بار تو اس کو کچھ جا کر لگائے اس کو جا کر ادھر بھی ادھر جو لگاتے ہیں دونوں کو ٹکرا دیں. ارے اگر سچی بھی بات ہے تو کہنی نہیں چاہیے. سمجھے مثلا میرے خلاف کسی نے بات کر دی تو لوگ تو آگے بتاتے ہیں آپ کے بارے میں یہ بولا اس نے، اس نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، فلانا مولا نے کیوں بولا، یہ بولتے رہے کیا کرتے سنتے رہے کیا کہیں گے. کیونکہ اپنا تو نہیں کریں گے کیا مورچہ بندی کر دے. اچھا اس نے میرے خلاف بولا یار اس کو بول لو جا کر اس کو جوڑا لو تو اپنا تو یہ کام ہی نہیں ہے. تو لوگ یہ خبریں پہنچانی نہیں ہے. یہ صرف میں خود آپ کو بولوں گا کہ جو جو میرے خلاف بولے اس کی خبر مجھے مت پہنچا. میرے خلاف تو مجھے پتا ہے کہ ہزاروں لوگ بولتے ہیں. یہ تو جو بھی یعنی کام کر تو خلاف بولتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے دین کا کام کیا لوگوں نے ان کی مخالفت کی، آپ کو پتا ہے. اولیاء کرام نے دین کا کام کیا لوگوں نے مخالفت کی، بہت پاک کی مخالفت بہت ہوگی تھی ان کے دور میں. امام غزالی کے تو زیادہ لوگ بہت زیادہ مخالف تھے. تو ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں سمجھے، نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ مولوی ہے نہ مفتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپن تو گناہگار لوگ ہیں. تو جب دین کا کام کرتے تو لوگ مطلب مخالفت کریں گے، مجھے پتا مخالفت کریں گے. تو یہ خبریں نہ ہی پہنچاؤ تو چاہے خامہ کا ضرورت ہوتی ہے کسی کا بارے میں بس دل نہیں ہوتی جیسا کیوں میرے بارے میں بولتا ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ حسن دل والا کتاب رکھا جائے. کہ ابھی فری فرما ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے میں نیک گمان قائم. بلکہ بعض ملکوں کا تو پڑھا میں نے کہ ان کے پاس اگر کوئی چگلی لاتا تھا تو اس کی سنتے ہی نہیں کہ میرے سننی نہیں کہ چگل خور ہے ہی پاس. اگرچہ وہ سچی بات کر رہا ہے تمہارے خلاف یہ بولا، تو یہ سچی بات کرنا ہی تو غیبت ہے اور چگلی تو مطلب یہ کہ وہ سنتے ہی نہیں تیری سننی نہیں کہ تو فاسق ہو گیا. چگل خور ہے فاسق ہے اور فاسق کی جو خبر ہے وہ نامتبر ہے. آپ مت کہنے وہ کہنے کہ تو فاسق نہیں تو وہ میرے بھروسہ رکھ دے گا آپ کو، پھر آپ لات مارو گے پولیس والا آ جائے گا تو یہ تو آپ مت کرنا. صرف آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ حتی الامکان تو ہم کسی کی چگل خوری پر توجہ ہی نہ کریں اور چگلی کھائیں گے. تو اگر برائی ہماری کرتا ہے تو اللہ اس کو مطلب لینے کی اور ہدایت ہے. اور میری مطلب مجھ سے محبت رکھنے والوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں تو بیسوں بار کہہ چکا ہوں کہ میری جس نے برائی کی اس کو بھی آئندہ جو میری مخالفت کرے برائی کرے گالیاں بچے چاہے مجھے قتل کر دے، میں نے ابھی تو اس کو معاف کیا ہوا ہے. تب مجھے بتانے کی ضرورت ایسے ہی نہیں رہتی کہ آپ کی پرانے مخالفت کی. پھر انسان بچے جن میں خود ضرورت آتی ہے تو میرے لیے یہ ذہن کافی ہے کہ میں جب معاف کر چکا ہوں اس کو تو میں اس سے ناراض ہونے کا مجھے حق کیا بنتا ہے. تو میں نے تو اپنا ہاتھ ہی اٹھا لیا اس کو. آپ بھی ایسا کر لیں کہ جو آپ کی مخالفت کرے ابھی تو اس کو معاف کر دیں. سکون نہ ملے تو مجھے آ کر جوتا مارنا ہے. مجھے اتنا سکون ہے نہیں تو بہت سکون ملے گا کہ جب تم نے معاف کر دیا اپنی بنا کر کیا اس سے انتقام دے رہا تھا. اب انتقام لیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اگر میں کسی اپنے مخالف سے میری ذات کے مخالف سے انتقام لوں گا جا کر تو میں تو گناہ گار بہت سخت ہو جاؤں گا. میں معاف کر چکا ہوں تو کیا میں نے ابھی تک جاؤں کیا کریں. تو میں نے معاف کرنا آپ کی معاف کر دو. سمجھے کہ جو آپ کی بھلائی کرے اس کا بھی بھلا، جو برائی کرے اس کا بھی بھلا. سب کا بھلا سب کی خیر، اور سب کی خیر میں انشاءاللہ اپنی خیر ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ یاد کروں گی انشاءاللہ. اگر میری بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی، بعض نادان کہتے تھے کہ لکھ کر رکھتے ہیں کہ میرے کو اس نے اس ٹائم پر یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، مجھے دعوت نہیں دی تھی، یہ میرے پاس آیا نہیں تھا، میں پریشان تھا تو میری طبیعت نہیں پوچھی تھی، مجھے دبا کر نہیں پوچھا تھا، یہ تھا وہ تو سب یاد رکھتے. اور پھر کیا اندر میں کرتے رہتے ہیں، اگلے کا بگاڑ تو کچھ بھی نہیں سکتے لیکن اپنے اندر میں کرتے رہتے ہیں. یہ پنچاتے جس کو ہوتا ہے بہت اپنا وہ اتنا کام ہے کہ صحیح بات ہے کہ 25واں گھنٹہ بھی اگر ہو تو شاید وہ بھی دین کے کام میں گزر جائے. ایسی مصروفیت آدمی رکھے ان لفڑوں میں آج پڑے ہی پڑے ہی دن سن لینے کا اپنا کیے جائے بس. اور مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چگلی کھانے سے یا اس سے ناراض ہونے سے اور اس طرح کرنے سے راضی نہیں ہوتا. اخلاص کے ساتھ بس اللہ کے لیے آدمی کام کیے جائیں سمجھے, وہ بس جو کچھ ہو یار چیز کرے تو اس میں بھی یہ راضی ہو کہ بس مجھ سے رب راضی ہو جائے, مجھ سے وہ حرام کام نہ ہو جائے, بات بھی کرے تو بس مجھ سے رب راضی رہے کہ میری چغلی نہ ہو جائے, میرا حسد مجھ سے نہ ہو جائے, چغلی کسی کی نہ کھا, کسی کی غیبت مجھ سے سردر نہ ہو جائے. اے کاش اگر یہ حقیقی مدنی سوچ نصیب ہوگی تو ہمارے بارے میں ہو جائے مدنی سوچ نہیں, تو اس لیے ہم مطلب ان کپڑوں میں پڑے اور کرتے رہتے خون جلاتے رہتے اگلے کا دلا, اور کوئی بھی گاڑی جا سکتا ہے کسی کا, ویسے ہی مطلب یہاں تو شہر پر سوافے ہوتا ہی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں تو جا شیخ اپنی اپنی تھی, اگر دل جلانا ہے تو بندوں کی باتوں سے مت جلاؤ, اس کے رسول میں جلاؤ تو مزہ پاؤ گے, اگر غم کرنا ہے تو دنیا کے تانوں اور دنیا کی کسی بھی باتوں سے غم مت کرو, غم مصطفیٰ کو اپنا لو, انشاءاللہ مطلب لے کے دنیا اور آخرت آپ کی سمجھ جائے گا, ہے نا. وہ آپ جو آج سے روتی ہے غم اس کے نبی نے کیا رب لائتے اور کسی غم میں رلانا, تو اپنے آنسو بھی دنیا کے غم میں کاہے کو گائے ہو, چاہے ماں مر جائے, چاہے باپ مر جائے, چاہے بھائی مر جائے, چاہے بچہ مر جائے, ٹھیک ہے, فطری طور پر آنسو آ جاتے ہیں تو خود بخود آنسو آ جائے اپنے عزیز کی موت پر, وہ رحمت ہے, سنت بھی ہے اس طرح کہ آقا ہی دلیا فرمائے تھے جب آپ کے فرزند ابراہیم نبی اللہ علیہ وسلم نے وصال کی, تو خود بخود آنسو آ جانا یہ بے شک رحمت ہے. لیکن یہ کہ بہتری یعنی کہ ماحول پیدا کرنا اپنے لیے اور اس کو یاد کر کر کے کرتے رہنا اپنے اور روتے رہنا, تو اس میں پھیلا لیجیے گا آنسو بے کار ضائع ہو, اس کو تو بہتر ہے کہ اس کو آپ اس کے رسول کی طرف کنورٹ کر دیں, غم مصطفیٰ کی طرف کنورٹ کر دیں. غوث البرا کا واسطہ یا رب وہ آنکھ دے, احمد رضا کا واسطہ یا رب وہ آنکھ دے, خواجہ پیا کا واسطہ یا رب وہ آنکھ دے, داتا پیا کا واسطہ یا رب وہ آنکھ دے, مرشد ضیا کا واسطہ یا رب وہ آنکھ دے, اس کے رسول میں جو کہ آنسو بہا سکے, اپنے آپ کو بہے تو صرف اللہ اس کے حبیب کی یاد میں بہے, روتے خدا سے بہے, اس کے مصطفیٰ سے بہے تو صرف بات انسان کا, کہ جب بچہ روتا ہے ماں کا دودھ جوش مارتا ہے, اور بندہ جب خدا و مصطفیٰ کی یاد میں روتا ہے تو اللہ کی رحمت کے پھول کھلتے ہیں. میں کہا کہ ہمارے مدینے کے پھول کھلتے رہے, ہماری قسمت میں دنیا کے لیے جلنا نہ لکھا گیا, یہ ختم ہے, بالکل ختم, دنیا کے لیے کینا بغض فداوت لڑائی فتح جھگڑا دنگا مستی جھینگا سب ختم, غصہ کیچڑا پن چگلی غیبت کی عادت سب ختم ہو جائے, اللہ کرے اور حقیقی مدنی سوچ مل جائے. ابھی تک تو میں نے کوئی مدنی سوچ والا نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو حقیقی مدنی سوچ دے دے, سارا چکرا پن چلنا یہ ختم, اور بس اپنی اس معاملے میں یا شیخ اپنی دیکھ اپنی آخرت بننے کی فکر میں رہے, اور سب بھائیوں کی آخرت بنانے کی فکر میں رہے, بس یہ بھی اپنی میں داخل, دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا یہ بھی اپنی فکر میں داخل, جب دوسروں کی آخرت کی فکر کریں گے تو اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا, ہے نا. تو جو دین کے لیے فکر کرتا ہے آخرت کے لیے فکر کرتا ہے, اس کا ثواب یہ کہ ایک سال کی عبادت سے بھی افضل ہے ایک لمحے کی فکر, ایک لمحے کی غریبت کی فکر, دین کی آخرت کی قبر کی, یہ سارے سال کی عبادت افضل ہے, اور یہ دنیا کی لڑائی جھگڑوں کی اور فکر بازوں کی فکریں کرتے رہنا, اپنے خلاف بولنے والوں کی فکریں کرتے رہنا, تو ثواب نہیں رکھتا ہے, سوچوں کی سوچیں صحیح ہوتی, بری پلاننگ ہوگی تو اس کا گناہ بھی ملے گا. تو شرابی والدین کے ناز فرمان, آدی دانی خطا تعلق کرنے والا, کتنا باز اور چگل خور, یہ کھیل ہے, یہ کبھی برات کو محروم رہتے ہیں, اور بدقسمتی سے یہ ایسے گناہ ہے کہ اب اس امت میں شاید ہی کوئی ان سے محسوس رہے, بلکہ ایک رواج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ یہاں کتنے باز کی بجائے مطلب لینے کے مضرب کی بجائے مصبر, مطلب یہ کہ تفریر بنانے والا, تفریر بنانے والا بھی گویا شب برات کو اللہ کی رحمت سے مغفرت سے محروم رہا, جو فوٹو کھینچتے ہیں فوٹو کھنچواتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں بنواتے ہیں اس کام کا دھندا کرتے ہیں, اس کے دکھا نوکریاں کرتے ہیں ظاہر سے, ان کو مطلب ابھی سے توبہ کر کے حلال روزی کی طرف آ جانا چاہیے, روزی کے حرام ہے, اور اتنی بڑی رات کے اتنوں کو مقصد ہوتی ہے تفریر بنانے والی کی مصرف نہیں کیا, یہ میں نے حدیث سنائی, ناراض نہیں ہونا, تفریر کے بارے میں بولتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس وقت چھوٹا ہو یا بڑا ہو سبھی اس کو ملبا, مرانے کے انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مطمئن کے کنٹرول میں رکھے, جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور خصوصاً شب برات ہماری نجات کا سبب بن جائے. وہ دعا شعبان کی پڑھا دوں میں بھول گیا تھا, اس میں یاد آئی میرے علاقے میں پڑھاؤں گا. علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ توریت شریف میں, توریت شریف میں یہ ہے کہ یہ دعا جب بھی پڑھ, لا الہ الا اللہ ولم اعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كان الكافرون. یہ دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں شعبان میں. تو یہ مطلب یعنی کہ فضیلت یہ ہے کہ 1000 سال کے گناہ معاف, 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, 1000 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب قبر سے نکلے گا تو انشاءاللہ چہرہ چودھری کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ دعا پڑھنے والے کو صدیقین میں لکھے گا. تو آپ سب میرا یہ بات اچھا, تو وہ فضیلت والی دعا پڑھ گئی. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شب برات میں الحمد للہ 6 نفل پڑھے جاتے ہیں غروب آفتاب کے وقت. اول تو 14 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں, 14-15 شعبان کا روزہ ضرور رکھنا کہ 15ویں رات کو اعمال نامہ تبدیل ہو جائے. تو 14 شعبان کا آخری دن آپ کا روزے سے اللہ کے اعمال نامے میں لکھا جائے, 15 شعبان یہ اعمال نامے کا پہلا دن ہے نا, تو یہ بھی روزے سے اللہ کے نام لکھا جائے. تو آپ یہ بھولیے گا مت 14-15 شعبان کے روزے کی تو ابھی سلیت گرے میں باندھ لیں اور وہ بھی کس کر, کوئی آپ کو روک نہ پڑے. اور مغرب غروب آفتاب کے وقت کوئی مت اعمال نامے بدلتے ہیں, وہ آدھا مہینہ پورا ہو جاتا ہے, شب برات شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے وقت. تو اس وقت کوئی مطلب یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, غروب آفتاب سے پہلے آپ پڑھ لیجیے 40 بار. اور پھر ہم لوگ غروب آفتاب کے بعد جب مغرب کی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو 6 نفل پڑھتے ہیں. بچپن سے بس یہ روٹین ہے ہمارے یہاں جو بھی مسجد ہیں, یہ مطلب خاص کر مطلب یعنی کہ ہماری مساجد میں یہ پڑھا جاتا ہے 6 نفل. پہلی دور کا نفل پڑھتے ہیں اس کی نیت یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے. دوسری بار نیت یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں سراز عمر بن خیر عطا فرمائے. تیسری مطلب یعنی کہ دور کا پر یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرے. تو دو دور کا بھی نیت ہوتا ہے کہ کسی طرح کا ہوگی نیتیں ہوگی کوئی مذائقہ نہیں, یہ پڑھ لیے جائیں. اور ہر دو رکعت کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں 21 مرتبہ قل ہو اللہ شریف. اور یہ سید جی سن لیں کہ ایک قرآن ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا یہ ایک تہائی قرآن کے برابر, 7 قرآن کا ثواب مل گیا 21 بار قل ہو اللہ شریف اگر کسی نے پڑھا. تو 3 بار جب 7 قرآن 21 قرآن کا ثواب آپ کا اعمال نامہ شروع ہوتے ہی لکھ لیا. یاسین شریف اس کے بعد 21 قرآن اللہ کے بعد یاسین شریف پڑھے ایک بار, یا ایک اسلامی بھائی پڑھے سارے بھائی کو, مگر وہ پھر چپ رہے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے لگے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ یاسین شریف اگلا پڑھ رہا ہے سارے مل کر پڑھ رہے ہیں, یا قرآن اللہ شریف سب مل کر زور سے مل کر پڑھ رہے ہیں. قرآن کے پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں, قرآن میں یہ کہ یا تو سب پڑھ رہے ہیں تو سب خاموشی سے پڑھے, صرف اتنی آوازوں کے خود سنیں, دوسرا نہ ورنہ ایک پڑھ رہا ہے تو دوسروں کے لیے یہ چاہیے کہ وہ صرف سنیں, کچھ بھی بات نہ کریں پڑھے بھی. اکثر تلاوت ہو رہی ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں, نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حکم قرآن کے سراسر جناب کہ قرآن عظیم میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن جب سنا جاتا ہے تو گویا اللہ کی طرف سے رحم اترتا ہے, رحم کیا جاتا ہے, اللہ ان پر رحم کرتا ہے. تو جو باتیں کرے گا یا شور شرابہ کرے گا تو پھر آپ سمجھدار ہیں. تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے ممکن ہو تو سننا ہی چاہیے. کہ یہ اس کے پھر مختلف احکام ہیں کہ کب سنے کب نہ سنے. تو جو مجمع بغیر وہ سننے کے لیے حاضر ہوا, جیسے ابھی سب بیٹھے اور میں قرآن پڑھوں تو آپ کو سننے کے لیے حاضر ہوں, اب تو سننا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو باہر ہیں وہ سنے یا نہ سنے, تو اس کی بہرحال تفصیلات ہیں. آپ فیضان سنت میں تلاوت کے فضائل جو ہیں اس میں سے آپ مزید تفصیلات معلوم کر لیں. تو یا پھر صرف تو اللہ کرے ہر مسجد میں یہ اہتمام ہو, جن جن یعنی جو انتظامیہ کے بھائی ہیں وہ اپنے اپنے مساجد میں جاری کریں کہ مغرب کا چھ رکعت نفل بھلے جماعت نہ کریں, آپ اعلان کر دیں دو رکعت اس نیت سے پڑھ لو, دو رکعت اس نیت سے پڑھ لو, اس طرح اعلان کر دو. یا پھر صرف پڑھ کر آپ سنا سب لوگ مل کے سنیں, یا کوئی جو بھی صحیح یا پھر صرف پڑھ لیتا ہوں اچھی طرح اس سے آپ پڑھوا لیں اور سنیں سر, اور کلو اللہ کے سب من من میں پڑھے ٹھیک ہے. تو دس دس یاسین شریف ہے, دس دس قرآن کا ثواب ملتا ہے ایک بار یاسین جو بھی جب بھی پڑھے, تو تیس اور اکیاون قرآن کا ثواب انشاءاللہ کیا اللہ میں ہو جائے گا, چھ نفل کا ثواب الگ ہے نا, پھر درود شریف اول آخر پڑھو گے, پھر تینوں بار دعائیں نصف شعبان پڑھنی, یہ سارا یہ پنچورے وغیرہ نہیں ہے, دعائیں نصف شعبان وغیرہ ہوتی ہے, یہ آپ کو کتابیں بھی بچتی رہتی ہیں کوئی مشکل نہیں جانا. تو وہ آپ یہ اہتمام امید ہے اسلامیہ جہاں جہاں مسجد کی بیٹھی ہے وہ اپنی اپنی مسجد میں اگر جاری ہے تو اس کو جاری کرائیں, اور باثر اسلامی بھائی موجود ہیں کہ مسجد میں جن کا اثر و رسوخ ہے وہ امام صاحبان وغیرہ کو انہیں تیار کریں گے, ترغیب دلائیں گے کہ آپ یہ کرو, اپنے اپنے اماموں کو آپ زور لگاؤ. وہ دلائل وغیرہ اس میں نہیں ہوتے, یہ نقلی عبادت ہے, یہ باتیں نہیں ہوتی. اس کے لیے قرآن کی دلیل لاؤ اور حدیث کی دلیل لاؤ, تو یہ کہ مسلمانوں میں رائج ہے سمجھے, تو شریعت سے نہیں ٹکراتا, اس لیے اس کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب برادری یاسین شریف پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے, مغرب کے بعد اگر چھ رکعت نفل پڑھے تو یہ گناہ نہیں ہے, جتنے پڑھو جتنا زور ڈالو اتنا گناہ ہو. میں تو فرض کہہ رہا ہوں نہ واجب کہہ رہا ہوں, نہ کوئی یعنی کہ میں کوئی تاکید اس پر کر رہا ہوں جو نہیں پڑھے گناہ ہو, میں تو آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں. ہاں اگر یہ غلط ہے تو آپ کہہ دو یہ غلط ہے, تو کہے تو غلط کیوں غلط ہے بھائی, لفظ پڑھنے کا کتنے منع کر دیا, یاسین شریف پڑھنا کب گناہ ہے, سنو اللہ شریف پڑھنا کب گناہ ہے, ہمیں سمجھا ہماری کھوپڑی میں ڈالے اور انشاءاللہ کبھی ڈالی نہیں سکتے ہماری بن میں, ایسے معاملے اپنے بن میں جو یہ روٹین اپنی بنی ہوئی ہے اور دل مطمئن ہے شریعت سے نہیں ٹکراتی, یہ بات اب بن میں جو بھی بولو گے ادھر سے جائے گا تو نکلے گا, ادھر دل میں جائے گا نہیں جو کوئی مصیبت کھڑی ہو ہے نا.